बस रहमत की भीख साईं देता जा देता जा, बस रहमत की भीख साईं देता जा देता जा। ढूंढ रही है तुझे निगाहें, तेरे बिना हम कुछ ना चाहें। ढूंढ रही है तुझे निगाहें, तेरे बिना हम कुछ ना चाहें। क्या क्या खोकर क्या क्या पाना, प्रेम से तुम हमको समझाना। ये नुक्ते बारीक साईं देता जा देता जा, बस रहमत की भीख साईं देता जा देता जा, बस रहमत की भीख साईं देता जा देता जा। धड़कन का जाप तू ही है, तू है अंत अलाप तू ही है। हर धड़कन का जाप तू ही है, तू है अंत अलाप तू ही है। कभी हंसाया कभी रुलाया, मेरी पूजा में फर्क न आया। तेरा ही रास्ता ठीक साईं देता जा बस रहमत की भीख साईं देता जा बस रहमत की भीख साईं देता जा। पीछे छोड़ के आए, अच्छे कर्म ही तुम तक लाए। दुनिया पीछे छोड़ के आए, अच्छे कर्म ही तुम तक लाए। एक ही आशा कर दो पूरी, दूर करो हमसे ये दूरी। आ जाओ नजदीक साईं देता जा बस रहमत की भीख साईं देता जा बस रहमत की भीख साईं देता जा देता जा।